kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Adrian Zieliński, mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów, jego brat Tomasz, wicemistrzem. Dożywocie za poczwórne morderstwo w Warszawie zapadł wyrok w bezprecedensowym procesie poszlakowym. W tym serwisie także o kolejce przed olsztyńskim oddziałem Narodowego Banku Polskiego. Na razie stoi w niej kilkanaście osób. A na początek wspaniała informacja nie tylko dla fanów sportu. Adrian Zieliński został mistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 94 kg. To nie wszystko. Jego młodszy brat Tomasz na zawodach w Tel Awiwie został wicemistrzem kontynentu w kategorii 380 kg. Przypomnijmy, Adrian Zieliński wcześniej był mistrzem świata i olimpijskim. Tytuł mistrza Europy zdobył po raz pierwszy. To był proces poszlakowy, bo ciał ofiar do dziś nie odnaleziono, ale warszawski sąd nie miał wątpliwości, że Mariusz B. jest winny zabójstwa czterech osób i za to wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uznał, że ten 34-letni menadżer i niedoszły psycholog zabił męża i córkę swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca i księdza, któremu zarzucał molestowanie seksualne. Za pomoc w zacieraniu śladów zbrodni kuzyn Mariusza B., Krzysztof R., ma spędzić w więzieniu 9 lat. Ten niezwykły proces śledziła Ksenia Maćczak. Proszę się przesunąć. Kiedy policjanci wprowadzali na salę Mariusza Besku, tego kajdankami na jego twarzy nie było widać żadnych emocji. Podobnie podczas ogłaszania wyroku. Uśmiechał się jedynie wtedy, kiedy sędzia Marek Celej mówił, że nie ma zbrodni doskonałej. Bo każdy robi błędy i każdy pozostawia ślad. Jak powiedział słynny rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski, błędy to droga do prawdy. Tym błędem było m.in. korzystanie z kart prepaidowych. Śledczy niemal błyskawicznie wiązali różne elementy układanki, a decydujący moment to ten, kiedy oskarżeni przyznali się, a później odwołali to przyznanie. To częste zachowanie wśród ludzi z zaburzeniami psychopatycznymi, podkreślał sędzia, a matka jednej z ofiar nie kryła żalu. Tam ich nawet Pan Bóg do piekła nie przyjmie za to, co oni zrobili. Adwokat już zapowiedział apelację. Prokuratura mówi w tej chwili niewiele. Jeszcze jest to zbyt przedwczesne, by oceniać wyrok. Choć nie da się ukryć, że sąd okazał się bardziej surowy niż żądania śledczych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ta informacja może Państwa zaskoczyć, ale to już pewne. Polska podbija kosmos. Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że nasze firmy mają coraz więcej zamówień w tym sektorze przemysłu. To efekty współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Przemysł kosmiczny nie jest bynajmniej oderwany od rzeczywistości. Sukces polskich przedsiębiorców cieszy tym bardziej, że z ich produktami będzie mogła się zaznajomić cała Europa. GPS, który mamy w każdym telefonie komórkowym praktycznie teraz. Dostęp do zobrazowań satelitarnych poprzez różne portale w internecie. Wyjaśnia Paweł Wojtkiewicz ze Związku Pracodawców Przemysłu Kosmicznego. O przyszłych inżynierach i konstruktorach pomyślało z kolei Centrum Nauki Kopernik. Organizowane są szkolenia dla nauczycieli, którzy będą się mogli dowiedzieć, jak mądrze i ciekawie przekazywać wiedzę o kosmicznych technologiach. Jeżeli tę samą tematykę pokazuje się z perspektywy kosmicznej, to nagle okazuje się, że ona staje się bardzo interesujące. Tłumaczy dyrektor Centrum Robert Firmhofer. W tej chwili Polacy realizują już 23 projekty współfinansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kilkanaście osób koczuje przed olsztyńskim oddziałem Narodowego Banku Polskiego. Zamierzają tam spędzić 4 noce. Dlaczego? Czekają na emisję monet okolicznościowych z wizerunkiem Jana Pawła II, wydanych z okazji kanonizacji papieża Polaka. Ich sprzedaż rozpocznie się we wtorek, co chętnych zupełnie nie zraża. Ja byłem o godzinie 11 i byłem pierwszy, a już jest 11 osób, więc jak ja bym przyszedł tutaj jutro, to już bym nie miał po co stać. No już jest lista zrobiona i... Właśnie nie. Ty pana w tajemnicę, znaczy... żeby pan mi po prostu jeszcze tu kolejkę na co jakoś większą. Są podane nazwiska pierwszych 10 osób i jeżeli ktoś wypadnie, to wejdzie następna osoba. Jeżeli nikt nie wypadnie, no to ta lista obowiązuje. Mamy podstawione pod bankiem samochody, przyjedzie także nasza furgonetka firmowa, w której będzie można się przespać. Także jak ktoś chce nas pooglądać, to zapraszamy.

Się rozpogodziło. Sailing, Mike Oldfield, nowość w tym tygodniu na 29. 1680 lista, 18 po 20 i teraz będzie grzałka. 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 28. Illusion. Tak niby ładnie się kończy, a potem się wycisza. O przyszłości. Illusion. 3 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na miejsce 28. Pan Genio napisał: chciałem obejrzeć w telewizorze Incepcję, ale żona zarządziła listę i ani mrumru. I bardzo dobrze, tak trzymałem. Incepcja. Chyba widziałem. Bokka, Town of Strangers. 6 tygodni na liście, 27 pozycja obroniona. Strangers, 6 tygodni na liście, 27 pozycja obroniona. Pan Wojtek pyta, czy minęły już te 4 minuty i czy można pisać, czy poczta mi się otworzyła. No oczywiście, nawet nie wiem, kiedy minęły ta godzina i 20 minut. Marilyn Monroe. 13 tygodni na liście Happy, w tym tygodniu na miejscu 26. 26 minut po godzinie 20. Mamy w studiu gościa, pan Jarema. Dzień dobry. A dzień dobry. Przechodziłem przypadkiem z tragarzami albo bez. Ale to ze Szczecina to kawał drogi. 599 kilometrów, ale 34 lata słucham trójki, 34 wygrało. No dobrze, to bardzo proszę zapowiedzieć następną piosenkę. Z 28 na 25. 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry. Żeby zawsze było się czym zasłonić, pan Grzegorz Turnał zaśpiewa Figowe liście. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął i pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna od pył